działalności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 października, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają wybory parlamentarne. Każdy powinien zagłosować. Do 21 obowiązuje cisza wyborcza. Za rozpowszechnianie wyników sondaży grożą surowe kary finansowe. Od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. Polscy kibice już dziś mogą cieszyć się z awansu naszych piłkarzy na Euro. Trwają wybory parlamentarne. Jak podaje PKW, przebiegają bez zakłóceń. Głosować można do godziny 21 w Szczecinie przed lokalem wyborczym w szkole podstawowej numer 46. Wyborcy pojawili się już 15 minut przed otwarciem. Pierwszy przyszedł pan Andrzej. Każdy powinien zagłosować, a akurat ja dzisiaj stwierdziłem, że zagłosuję rano. Nie po to moi rodzice walczyli o wolność naszą, żebyśmy teraz nie korzystali z tego prawa. Do 21, czyli do czasu zakończenia głosowania, obowiązuje cisza wyborcza. W trakcie jej trwania zabroniona jest agitacja. W praktyce oznacza to, że nie można zwoływać zgromadzeń publicznych, zachęcać do głosowania w określony sposób, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna na zasadach ogólnych określonych w przepisach karnych ogólnych. Natomiast kara, która jest wprost uregulowana i oznaczona w kodeksie wyborczym, dotyczy rozpowszechniania wyników sondaży, prognoz wyborczych. Jeżeli ktoś ujawni wyniki sondaży w czasie obowiązywania ciszy wyborczej, powinien liczyć się z karą grzywny w wysokości od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. Mówił rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Dąbrówka. Głosują też dziś Polacy na Wyspach. Do wzięcia udziału w wyborach zarejestrowało się prawie 100 tysięcy osób. To rekord. Ta frekwencja jest dużo większa niż była 4 lata temu. Mówi Polskiemu Radiu konsul w Londynie Mateusz Stąsiek. Oczekując, że ta frekwencja będzie większa, założyliśmy też rekordowo dużą liczbę komisji wyborczych. Spodziewacie się takich scen, że oto ludzie będą sobie stali w ogonku, który będzie gdzieś tam ze 3 razy się zawijał za róg? W wielu komisjach taka sytuacja z naprawdę dużą dozą prawdopodobieństwa będzie miała miejsce. Polacy za granicą głosują na kandydata do Sejmu z okręgu numer 19, a do Senatu z okręgu numer 44. Oba to okręgi warszawskie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś w nowoczesnym multimedialnym studiu na Wieczerze Wyborczym Polskiego Radia spotkają się politycy, publicyści i eksperci, którzy na bieżąco komentować będą wyniki wyborów. Transmisja od godziny 21 w Trójce. Dziś bardzo ważny polityczny, ale też sportowy dzień. W ciągu dnia Polacy będą wybierać posłów i senatorów, a wieczorem trzymać kciuki za piłkarską reprezentację, która zagra z Macedonią Północną o kolejne punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Czy piłkarze wezmą udział w wyborach? Selekcjoner Jerzy Przemczek odpowiada. Dzień wyborów to indywidualna sprawa zawodników i wszystkich członków sztabu. Jeżeli ktoś załatwi te wszystkie formalności, na pewno będzie miał możliwość, żeby iść głosować. Ja będę głosował. Najważniejszą kwestią jest wieczorne spotkanie. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z wagi tego spotkania, co ono dla nas oznacza. A waga tego spotkania jest rzeczywiście bardzo duża, bo jeśli Polacy wygrają, to zakwalifikują się na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Początek o 20:45, czyli na kwadrans przed końcem ciszy wyborczej. I zmieniamy temat. Spłynęła hala magazynowa sortowni owoców w miejscowości Koziel w powiecie grójeckim na Mazowszu. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie po 4 w nocy. Na miejscu okazało się, że hala o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych jest w całości objęta ogniem. W gaszeniu pożaru wzięło udział 30 jednostek. Obecnie pożar nie rozprzestrzenia się, ale jeszcze długo ma trwać jego dogaszanie. W 40 krajach na świecie, w tym w Polsce, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci. Z tej okazji Ministerstwo Środowiska przypomina, by pozbywać się elektrośmieci odpowiedzialnie. Tymczasem badania wskazują, że 60% Polaków nie wie, co zrobić ze zużytym sprzętem RTV i AGD. Zepsute telewizory czy lodówki wciąż trafiają na śmietnik do lasu czy na chodnik przed blokiem, zamiast do specjalnych punktów odbioru wyznaczonych przez gminę. Z badań wynika, że przechowujemy w domach prawie 6,5 miliona drobnego AGD i ponad 4 miliony zużytych telefonów komórkowych. Co piąty Polak pozbywa się elektrośmieci nielegalnie. Kara za takie zachowanie to 5 tysięcy złotych. Ministerstwo Środowiska przypomina, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne stanowią źródło wielu surowców, na przykład złota, srebra, miedzi i aluminium, które można ponownie wykorzystać. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu z rozpogodzeniami, miejscami też popada. W centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południu kraje małe, będzie od 19 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie radco, skąd tyle hałasu? Jakąś polską czy rosyjską Żydówkę, która umarła z rozpaczy? Olaf Lubaszenko czyta nową powieść Jubilata. Marek Krajewski, Mok, Golem. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Ja dostałem rozkaz od prezydenta Wilhelma Gawelki, a wy ode mnie odmaszerować do swoich zadań. Barbara Marcinik, zapraszam. Jutro około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za laptop HP z dyskiem SSD oraz grafiką AMD Radeon. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1049,30 zł. A za 65-calowy telewizor Samsung UHD 4K z technologią Smart TV i z technologią HDR po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2449,30 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jest mi trochę zimno. Ustawiam temperaturę na 21 stopni. Dobrze, to teraz zabawmy się. Włącz muzykę. Włączam twoją playlistę. Dzięki. Mam ochotę na latte w kawiarni. Prowadzę do najbliższej. Przejmij kontrolę w mieście. Nowa gama kompaktowych Mercedesów z systemem MBUX. Teraz w ofercie Lease and Drive 1% bez wpłaty wstępnej. Klasa A już od 976 zł netto miesięcznie. Przyjdź do salonu lub wejdź na mercedes-benz.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancką płytę laureatki konkursu Wydaj Płytę Zbędzie Głośno Sary Kordowskiej Wszystko i Nic. Album jest wypadkową gryzących się światów, na które składają się intensywne sample, pastelowe melodie i mocno osadzone słowa. W naszym domu się zdziwisz, w naszym domu się zdziwisz. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Pierwsze wrażenie to podstawa. Masz tylko 11 sekund, by je zrobić. W tym celu warto wykorzystać stylową i wyrafinowaną limuzynę z napędem hybrydowym. Lexus ES w wersji Business Edition. To odczucie potęguje atrakcyjna rata już od 1870 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Lexus. Numer jeden w wielkim teście salonów magazynu Autoświat 2019. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Nasza poranna grupa, no poranna to może za dużo powiedziane, ale przedpołudniowa grupa to Marek Pawlukiewicz, Iwanka Kunewa i ja, Wojciech Mann. Trwa cisza wyborcza, ale na szczęście nie obejmuje to muzyki. Tak rozpoczęliśmy, nie za gwałtownie, nie za spokojnie, dość nastrojowo i w pewnym sensie klasycznie, no bo piosenki bez granic, bez klasyki nie byłyby sobą. Co prawda ta klasyka, ta płyta najnowsza, ale to jednak artysta, który parę dziesięcioleci już spędza ze słuchaczami. Ale zanim o tej płycie słówko małe, to przypomnienie, że ci z Państwa, którzy mają ochotę, mogą się do nas odzywać na dwa sposoby. 71335 to numer SMS-owy, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. No a ta piosenka pochodziła z płyty o jakże wieloznacznym i jakże znaczącym tytule Free. Free to być wolnym, być swobodnym, robić co się chce, w ramach oczywiście przyzwoitości i jakichś tam ograniczeń, ale jednak swobodnie. No i tak swobodnie działa ten artysta Iggy Pop, który tak naprawdę... Nigdy z nim co prawda nie rozmawiałem, ale na podstawie tego, co przez lata robi, tak naprawdę on sobie lekceważy trendy, mody, naciski wytwórni, potrzeby różnych festiwali. On robi swoje od bardzo, bardzo dawna. I ta nowa płyta jest też przykładem tego, że zrobił ją tak, jak mu albo muza, albo inny wewnętrzny głos podsunął. Krótko podsumowując to, pośród tych w sumie niewielu piosenek zawartych na albumie Free, mamy utwory, nazwijmy to, nie wiem jak to powiedzieć, takie zbliżone do klasycznej formy piosenki, tak jak ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, Love's Missing. Są i takie lekko eksperymentalne, no ale jak powiedziałem, tak mu głos tej jego własnej muzy to wszystko podsunął. Ale są też takie, jak za chwilę usłyszymy, które wpadają w ucho natychmiast i uśmiechamy się albo zastanawiamy się dokładnie, co tam w tym tekście było i dlaczego on to sobie tak wymyślił. A ta piosenka właśnie, która, jak myślę, skłoni niektórych z Państwa do uśmiechu, nosi tytuł James Bond. Natomiast zaraz po niej będzie Dirty Sanchez. To już jest taki trochę żart, a trochę pastisz muzyki z filmów kowbojskich z pogranicza Ameryki i Meksyku. Taki nastrój westernowo, troszeczkę latynoski, ale po co ja opowiadam, kiedy jest tutaj już

Iggy Pop z nowej płyty, najpierw o tajemniczej kobiecie, która chce być Jamesem Bondem, a potem nieprzyzwoity Sanchez z klimatem pogranicza Stanów i Meksyku, podejrzewam jeszcze bez płotu, ale za to dość męskim i szorstkim, powiedzmy sobie. Myślę, że teraz już nie będzie ani nieprzyzwoicie, ani szorstko, ale chyba big beatowo. Ze szpulowca big beatowca. Redaktor Michał Owczarek, dzień dobry. Ja oczywiście wyskakuję od razu ze swoim big beatowym serwus, bo big beatowo musi być. No i bardzo mnie to cieszy, czyli zmian gwałtownych nie ma. Nie ma, ale dzisiaj, jeśli panu powiem, że o zespole wiem niewiele, prawie nic i utwór będzie krótki, to w panu mogłaby zakiełkować nadzieja, że będę mało mówił na przykład. I już ją pan... Dementuję, tak. Ucinam panu tę nadzieję, ponieważ zamierzam uruchomić dygresję. Aha, no dobrze, to ja się nie wtrącam. Dzisiaj będziemy mieć debiutanta w audycji, czyli zespół, którego jeszcze nie było, co pokazuje nam, proszę pana, szeroką paletę big beatową tamtych czasów, że tutaj, nie wiem, parę lat już u pana jesteśmy w audycji, a cały czas mamy debiutantów, więc tych zespołów big beatowych to było, a było wtedy. Tak, oczywiście. Nawet wytrawni big beatowcy dzisiaj, podejrzewam, no, staną w zadziwieniu i otworzą szeroko usta, bo nawet oni mogli nie słyszeć o tym zespole, a tego utworu to już na pewno nie słyszeli. Chodzi, proszę pana, o zespół Okularnicy. Zespół Okularnicy pochodził z Legnicy. I to jest mniej więcej 3/4 tego, co wiem o tym zespole. Ten utwór i ten zespół formalnie nie istnieją. A skąd go mamy, proszę pana? Bo ja koczowałem, proszę pana, parę dni w Radiu Wrocław i słuchałem tam starych audycji. Bardzo dziękuję Radiu Wrocław za umożliwienie koczowania, proszę pana. I ja ten utwór wyciąłem, nożycami cyfrowymi oczywiście, z audycji o tytule Echo Jeleniogórskiego Przeglądu Piosenki i Muzyki. Jeleniogórski Przegląd? Też nie pamiętam. Tak, wie pan, no, od połowy lat 60. w Jeleniej Górze był taki przegląd muzyki amatorskiej i tak dalej, ale nie spodziewałbym się na tym przeglądzie jakiegoś wielkiego rock'n'rolla, proszę pana, i czadu, bo biuletyn tego festiwalu zaczynał się słowami towarzysze. Więc jak tam, jak tam jakiś rock'n'rollowy zespół wyskakiwał, to oczywiście już był w eliminacjach tak troszkę odtrącany, proszę pana. Przy okazji też, ponieważ jak wspomniałem, utwór jest wycięty z audycji, to zachowałem też trochę zapowiedzi do tego utworu. Bardzo to lubię, bo to dodaje takiej prawdy czasu, prawdy ekranu. A dzisiaj będzie pan miał niezłą pożywkę, proszę pana, ponieważ no, będzie pan miał okazję usłyszeć, jak to tym bigbitowcom do końca nie było lekko. Niby im ta władza, proszę pana, różne organizowała przeglądy, festiwale, zloty i tak dalej, ale jak pan usłyszy, ile taki bigbitowiec musiał spełnić, jak się tak poruszać między tymi zakazami, nakazami, to aż się, proszę pana, odechciewało grać, a szczególnie rock'n'rolla. Wie pan, mam pewną cząstkę, może nie udziału, ale wspomnień w tego typu podejściu do muzyki, ponieważ skoro pan dygresję, to i ja dygresję. Pamiętam, byłem kiedyś zaproszony do jury, co jest nobilitacją któregoś z koncertów Festiwalu Opolskim. I tam mi się spodobała piosenka pewnego artysty. Jako juror optowałem, przepraszam za wyrażenie, za tym, żeby ją przynajmniej wyróżnić. Argumenty pozostałych członków jury wydaje mi się nie były całkiem merytoryczne, ponieważ główny głos sprzeciwu mówił, że ten artysta nie ma matury. No cóż, troszkę ja też za nie mówiłem, panie redaktorze, ale to wszystko będzie oczywiście jasne w kontekście tej zapowiedzi, którą wszyscy usłyszą. W ogóle też chciałbym potraktować pana audycję trochę jako słup ogłoszeniowy i zaapelować do legniczan, proszę pana, że gdyby ktoś słyszał o zespole Okularnicy z lat 60., o zespole bigbitowym. Jak znam życie, to oni już pakują walizki i w pełnym składzie się stawią u pana. No nie wiem, tym bardziej, że wie pan, w Legnicy chyba nie było wtedy zbyt wielu zespołów bigbitowych. Nie dlatego, żebym nie doceniał Legnicy, proszę pana, ale tam połowa miasta... No właśnie. Połowa miasta była, wie pan, odcięta właściwie. I tam bigbitu nie było, więc tylko druga połowa miasta zostaje do bigbitu. No dobrze, to czy jest pan gotów na zespół Okularnicy z Legnicy w utworze Canyon? No i zapowiedź piękną z audycji Echo Jeleniogórskiego Przeglądu Piosenki i Muzyki. Tak? Tak, jestem, dech mi zaparł. No to startujemy. Wszyscy uczestnicy przeglądu musieli posiadać skierowanie wojewódzkich domów kultury lub wydziałów kultury rad narodowych stwierdzające odpowiedni poziom artystyczny oraz niezawodowe wykonywanie zgłoszonej produkcji artystycznej. Wszyscy uczestnicy byli zobowiązani do wykonania trzech dowolnych utworów, w tym jednej melodii rosyjskiej lub radzieckiej. Przegląd stał się dowodem tego, że nasza młodzież lubi grać i śpiewać oraz chętnie organizuje zespoły muzyczne. Nie wszyscy jednak instruktorzy tych zespołów nadążają za postępem. Usiłują oni narzucić niemodny już repertuar lub stare formy pracy. Osłabia to oczywiście zapał młodzieży, która w większości jest zwolenniczką najnowszych osiągnięć w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Na zakończenie audycji melodia Canyon w wykonaniu zespołu Okularników z Legnicy. może pochwalić tego disc jockeya sprzed lat, bo przynajmniej jedno zrobił dobrze, mianowicie o melodii powiedział, że to melodia. Ja bym chciał go jeszcze bardziej pochwalić, mianowicie zawarł w audycji cały utwór, dzięki czemu mogliśmy go po z górą 50 latach podziwiać w całości. A poza tym no, jednak przemycił w swojej zapowiedzi pewne taką drobną, proszę pana, krytykę całego systemu. Tak mi się wydaje. Tak, między nie tyle między wierszami, co między wierszami, między wierszami. No dobrze, tak. Ale jednak, zgadzam się z panem absolutnie. Ale też chciałem zwrócić uwagę na dosyć sprawnie grający zespół, bo to było nagranie absolutnie na żywo zrobione przez Polskie Radio, nagrane w Jeleniej Górze i ten zespół brzmi całkiem sprawnie jak na żywo. Panie Wiale, no nic, tylko czekać, aż otrzymam pan sygnały, biografię, zdjęcia i wiele nagrań. Tym bardziej, że chciałbym się dowiedzieć, czy nazwa okularnicy odzwierciedlała stan faktyczny. No właśnie. Otóż to. I to jest ważka kwestia, proszę pana, którą trzeba rozwiązać. Ja myślę, że jak tylko pan się czegoś dowie, to jednak podzieli się pan. Będzie pan zainteresowany. Oczywiście. No, oczywiście. No dobrze, to w takim razie mamy kolejne zadanie dla słuchaczy, żeby wygrzebać, odtworzyć i poinformować. Panu bardzo dziękuję. Dziękuję również, do usłyszenia za tydzień w takim razie. Bardzo zapraszam za tydzień. A teraz ode mnie propozycja zagraniczna. Też mniej więcej te same lata. I zespół, o którym dzisiejsi... jakby to powiedzieć, historycy muzyki rozrywkowej mówią bez entuzjazmu, raczej nazywają go grupą przeciętną, mało istotną dla historii brytyjskiego rocka. No i taką. A ja sobie posłuchałem i uważam, że tu i ówdzie zespół broni się znakomicie. Would you like to go to a place where money grows on the trees and the people there live a life of ease? It's so nice. They do exactly as they please. It must be paradise. How would you like drinking wine and champagne and the people laugh in the pouring rain? It's so nice. They do exactly as they please. It must be paradise. Wake me up, I dream too much. Social class. Wake Me Up, obudźcie mnie. Taki tytuł nosi ta piosenka. Piosenka, która ma też ponad pół wieku, tak jak pan Michał wspomniał o instrumentalnym utworze polskiej grupy Okularnicy, że pół wieku temu tak grani, to i ten utwór pochodzi z płyty wydanej w roku 1968. Wake Me Up. A grupa, ta, o której tak niezbyt entuzjastycznie wyrażają się niektórzy kronikarze muzyki rozrywkowej, to zespół Plastic Penny. No i trzeba powiedzieć, że trochę mają racji ci tak z dystansem podchodzący do dorobku Plastic Penny, ale i trochę powiem, nie mają. Mianowicie na przykład jedyny chyba singiel, który wszedł gdzieś tam na listy przebojów, pomyślałem, no to skoro był na liście, to warto go dzisiaj w tym wspomnieniu o Plastic Penny przedstawić. Ale wydał mi się taki nudny okropnie, że w końcu zrezygnowałem. Na rzecz choćby tego Wake Me Up, które ma takie beatlesowskie momenty nastroju i lekką psychodelię i w ogóle mi się bardziej spodobał. A za chwilę jeszcze dwa kawałki, które mi się spodobały jeszcze bardziej niż bardziej, z dwóch względów. Najpierw będzie Mrs. Grundy i tu jest ciekawostka, bo poza tym, że jest to fajny numer, to ci z Państwa, którzy dobrze pamiętają tamte lata na wyspach, od razu uświadomią sobie, że wstęp do utworu Mrs. Grundy bardzo przypomina wstęp do takiej piosenki grupy The Who, Boris the Spider. Potem te piosenki, oczywiście każda idzie w swoją stronę, ale podobieństwo moim zdaniem jest wyraźne. A poza tym dobrze to Plastic Penny wykombinowali. A po tym Mrs. Grundy będzie jeszcze I Want You, co będzie dowodem na to, że Plastic Penny tak kołysali się od brytyjskiego bitu po próby amerykańskości takiej bluesowo-rockowej. No po prostu umieli, ale gdzieś ten kompas wirował może zbyt szybko. I kto wie, może dlatego, mimo pewnego dorobku, bo oni wydali przynajmniej dwa long playe, no ten ich ślad w historii pozostał niewielki. Dodam jeszcze, że specjalnie przyniosłem, bo miałem do dyspozycji dwa dyski, te wersje wyjściowe, czyli monofoniczne, więc jeśli Państwo będą szukać do stereo, to nie. 1968 rok, Plastic Penny, mono. What will Mrs. Grundy say when she finds I've got away? She won't find me, that I knows, 'cause I've taken all her clothes. Mrs. Grundy locks me up, 'cause she thinks me off my nut. What she does to me, neighbors nights don't see, they'll discover. Down the wall, Mrs. Grundy's not my friend, for she doesn't comprehend. She won't find me, wait and see, hiding up this cherry tree. find her, she's on her own. Mrs. Grundy's all alone. Thank you. Nowa grupa Plastic Penny i było wszystko, solówka na bębnach i takie pokrzykiwanie dziarskie, a przedtem ten Mrs. Grundy. Cieszę się, że państwo to akceptują, bo tak wynika z korespondencji, ale są tacy, którzy mówią, niechże pan łupnie, przecież cisza wyborcza nie oznacza ciszy antenowej muzycznej. No to jak chcecie, proszę bardzo. Everyone has something.